w kompozycji Could Deepen. Aby oddać cześć Cash, Kennedy postanowiła wejść do studia i dokończyć pracę nad albumem. Wspierał ją w tym ojczym tragicznie zmarłej Cash, jej partnerka życiowa oraz Josh Eustis, muzyk grupy Telefon Tel Aviv. I tak 28 czerwca tego roku ujrzała światło dzienne płyta Amends, czyli rekompensata, zadośćuczynienie. Album tragicznego piękna, poruszający i inspirujący. Kennedy tak napisała o tej płycie. Amends to zbiór piosenek, które miały się znaleźć na drugiej płycie Them or Us Too. Nic nie zrekompensuje utraty Cash, ale to ostatnie dziękuję i żegnaj zarazem. Kiedy staramy się poukładać świat dokoła na nowo, może ta płyta da nam choć trochę spokoju. Państwo cały czas zamieszczają zdjęcia, niezwykłe zdjęcia Księżyca, między innymi pani Sabrina z Malty, piękne zdjęcie, pani Aga, pan Cyprian, pan Daniel z Inowrocławia. Kilka animacji takich, no nie wiem, czy to są animacje, czy to jest filmowanie i później klatka po klatce zmontowane, także ten księżyc wręcz przechodzi. Niesamowite wrażenie, prosimy o więcej. Pani Ania to ładnie ujęła, że te zdjęcia księżyca to taki wyraz solidarności, dzielenie się księżycem w pełni z tymi, którzy nie mogą go zobaczyć, bo warunki atmosferyczne na to nie pozwalają. No właśnie, niech się Państwo dzielą, niech towarzyszy ten księżyc w pełni naszej muzyce. Jeszcze przez prawie 2 godziny w programie trzecim, Trzecia Strona Księżyca, a zaraz ten największy przystojniak pomiędzy DJ-ami i największy DJ pomiędzy przystojniakami. DJ Luna. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10-9, 8, 7, 6, 5, 4. tak? Słychać mnie? Słychać cię bardzo dobrze, ale tak trochę chyba przyćmiony jesteś. Taki ten księżyc malutki dzisiaj, strasznie malutki, ledwie się na nim mieszczę. A ciebie też ledwo widać właśnie. Tak, ale jest taki pomarańczowo-czerwonawy, prawda? A Dinoś lubi takie klimaty? To u nas jest dosyć często, także on jest przyzwyczajony, że jesteśmy zaćmieni lekko. Mikroksiężyc to przeciwieństwo superksiężyca. Superksiężyc był chyba w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Taki mikroksiężyc następuje, gdy znajdujemy się w apogeum swojej orbity. Wtedy właśnie księżyc wydaje się mniejszy. A co ciekawe, co chwila słyszymy, że to jakieś niesamowite, całkowite zaćmienie Księżyca i następne będzie może za 100 lat, a najbliższe zaćmienie Księżyca, one się po prostu tym różnią, że ja z różnych stron Księżyca siedzę. Najbliższe 21 stycznia 2019 roku i nie Ale z twojej jedyne. Strony czy z naszej? Nie jedyne, bo latem w lipcu przyszłego roku również będzie zaćmienie. A uwaga, w 2020 roku będą aż 4. Rugaru przed momentem, a teraz Attic and Enk. We'll be right back. Najpierw w studio Luna był Rugaru i Traveler by Moonlight, a przed momentem Attic and Hanky Moonlight Tea Party. Księżyc, będąc największym obiektem na nocnym niebie, zawsze rozpalał wyobraźnię. Nic dziwnego, że wyobrażaliśmy sobie zawsze, że coś tak dużego, widocznego i wciąż zmieniającego się musi mieć ogromny wpływ na nasze życie. Do dziś łączy się pełnię księżyca z różnymi zjawiskami, plonami rolnymi, zdrowiem, płodnością, przestępczością, a nawet kursami walut i akcji. Wiele osób uważa, że w noce pełni księżyca popełnianych jest więcej przestępstw i zdarza się więcej wypadków. W niektórych państwach wprowadza się na ten czas dodatkowe patrole, aby zapobiec kradzieżom i napadom. Ale być może takie postrzeganie i interpretowanie zdarzeń to raczej kwestia nastawienia niż rzeczywistości. Thank you. disguised as human beings are walking the streets of Earth City. Disharmony w nagraniu Moonstone. Już od starożytności ludzie różnych kultur wierzą, że księżyc wpływa na nasze zachowanie. Nasze przekonania wpływają na postrzeganie w taki sposób, że nieświadomie poszukujemy dowodów na potwierdzenie przyjętej na początku tezy. W roku 1978 dwóch naukowców, Campbell oraz Beats, napisało pracę, w której konkludowali, że fazy Księżyca nie są powiązane z ludzkimi zachowaniami. Natomiast w roku 1985 James Rotton oraz Ivan William Kelly wydali pracę pod tytułem Wiele hałasu o pełnię Księżyca. Zebrali dane z 37 opublikowanych i niepublikowanych badań i połączyli w metaanalizie badającej zależności między fazą Księżyca, rodzajem cyklu księżycowego, płcią, cechami geograficznymi, takimi jak szerokość geograficzna, gęstość zaludnienia i kilkoma innymi parametrami, między innymi częstością przyjęć do szpitali psychiatrycznych, samobójstwami, zabójstwami, katastrofami, czy też liczbą telefonów na policję i zgłoszeń na pogotowie. Chociaż pojawiło się kilka statystycznie istotnych relacji, oszacowania wielkości efektów wskazywały, że fazy Księżyca stanowiły nie więcej niż 1% wariancji. to już Mart w nagraniu By the Moonlight i zrobiło się odrobinę transowo, a będzie jeszcze bardziej za momencik. To wszystko, co powiedziałem, nie oznacza oczywiście, że Księżyc nie ma żadnego wpływu na naszą planetę. Naturalnie działa grawitacyjnie, powodując m.in. przypływy i odpływy mórz oraz oświetla Ziemię w nocy światłem odbitym. Różnica w poziomie naświetlenia w czasie pełni w porównaniu z nowiem jest przeogromna. Siła grawitacyjna Księżyca za to jest bardzo słaba. Kelly w swojej pracy porównuje je w komentarzu, mówiąc, że matka trzymająca swoje dziecko oddziałuje na nie z siłą 12 milionów razy większą niż Księżyc. Światło słoneczne, które ma być odpowiedzialne za rytmy dobowe, jest około 500 tysięcy razy intensywniejsze niż Księżyc w pełni, a nawet 100-watowa żarówka zapewnia 70 razy więcej luminacji niż pełnia Księżyca. To tyle naukowego spojrzenia na tę sprawę, ale my, prawdziwi ludzie Księżyca, i tak wiemy swoje i nic nas nie przekona. No dobrze, dobrze. Słyszymy się ponownie 26 sierpnia. Pa! Jak on dzisiaj tak kończy, to jak on zagra za miesiąc, kiedy to będzie noc z soboty na niedzielę? Aż strach pomyśleć. DJ Luna powróci na pewno w sierpniu. I to właśnie będzie noc z soboty na niedzielę, jak wspomniałem. Warto sprawdzić, czy jesteśmy na właściwych torach. Naszą latarnią tej nocy jest kompozycja Greywater projektu Them Are Us Too. Grey Water to nasza pieśń księżycowa tej nocy. Grupa Them Are Us Too. Oni również rozpoczną księgę imion trzeciej strony księżyca, ale żeby tak się stało, to najpierw kustosz Wawrzyn musi ją otworzyć. Thank you.